आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह हम संवर जाएंगे बिखरे हुए बालों की तरह आप जाएंगे अगर चाहने वालों की तरह आप जाएंगे मेरे दिल में सुकून बन के मक्खी हो जाओ तुम मेरे दिल क्यों भटकते हुए फिरते हो ख्यालों की तरह क्यों भटकते हुए फिरते हो ख्यालों की तरह हम सवर जा आप चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह पढ़ के चेहरे को समझ लेते हैं बातें दिल की पढ़ के चेहरे को समझ लेते हैं बातें से तुम लाख मिलो हमसे तुम लाख मिलो चाहने वालों की तरह तुम लाख मिलो चाहने वालों की तरह, हम सबर जाएंगे बिखरे हुए बालों की तरह। आप चाहे चाहने वालों की तरह, राख भी छोड़ी नहीं घर को जला कर मेरे, राख भी छोड़ी नहीं घर को जला कर में रखा था जिन्हें गोद में पालों की तरह, घर में रखा था जिन्हें गोद में पालों की तरह, हम सबर जा चाहेंगे अगर चाहने वालों की तरह। कर्ब की अपने कथा किसको सुनाए वाजिद, कर्ब की अपने कथा किसको सुनाए वाजिद, सब परेशान है यहाँ चाहने वालों की तरह, सब परेशान है यहाँ चाहने वालों की तरह, हम सबर जाएंगे बिखरे हुए बालों की तरह। आप जाएंगे अगर